У мене й верстать була, що я ткала. От такі нічі. Я ето корівонька по полі рікає. Ето того гультяя, що жінки немає. Оженімо гультяя, буде жінку мати, буде його корівонька в хлеві стояти. Я вмію 100 пісень, но я вже не одяжки. Сідячи на стогодовому ганку серед Полеської тиші, навіть тяжко уявити, що у гетий затишний куток добиралася війна. Здається, лепшого місця для схованки від сусвітних напастів не знайсти. Тут у війну жити не вмирати було. У людей голодні були і холодні. А в нас тишком-нишком мужчин забрали на війну. А жінки садили, тут голоду не було. Не було. Но партизани, такі партизани, свої люди, безсовісні, ходили, да от чоловіка кабана заберуть, да заб'ють, да в болот заведуть, да з'їдять. Да, що бачили, попруги, кожухи, чоботи, що бачили, те брали. А що не даси, покотять на муслін і гумами, і сечуть чоловіка, що ледь живий остане. Ви на хвилях Радіо Свобода. Про свої зустрічі у вісці Кудричі Пінського району розказує Змітір Бартосік. Ідучи у гості до найстарейшого жихара Кудрич, 90-годового деда Миколи, я був ворожа сустрети ягоними унучками, що приїхали з Пінську допомагати на городі. Саправди, судячи по їх реакції, я тут далеко не перший гость. Зачем так издевательство? Старі хати знімають, по телевізору показують. Ну що це за робота? Хороші хати пофотографують, нехай нам покажуть. А тільки отак от приїхати пофотографувати, це посміятися. А чому посміятися? Звісно, посміятися, а що ж більше? Але дід Микола все ж вийшов зі своєї музейної хати. Худоролявий старий у віковій кепці і твердим позірком, узгадуючи былые часи, не може зрозуміти, чому сьогодні на городах стільки пустозілля. Зілля – це тоді не було, людей не було, хорошо було, да і все. Лодками в город їздили. Лодками? Лодками в город їздили. А тут же ж коло моста був базар. І сюди лодками всі деревні їздили. Дивно гучить життєва мудрость від старого Миколи. Не займай нікого і не будь нікого. Отак я ж. От, наприклад, прийдуть німці в село. Тут образувалися партизани, правда? От, ну що то? Бах, заб'ють одного німця. Приїжджає німець, запалює село. Він правильно діяв. Советской улады старый Микола не любит, як за раскулачивание, так и за руйнование старой церквы, одиной на многие километры. Ты скажи, что то так, то так. Ну что церкви мешали, что они раскидали, хоть и Советский Союз, это церковь. Ты же хочешь их, ты же не кормишь, не одеваешь. Стоит нехай, как памятник, правда, да и все. Восьмидесятигодовая Вольга, маленькая рухавая бабулька, яскраво распавяла мне некоторые детали життя и працы людей на болоте. Гэта уражвае не менш за расповеды про войну. Вот тут вода была, а вон де сарай, и тут лодка стоит. И носила мы в лодку, навоз возили, и на поле возили, и вилами выкидали. А як став колхоз... Да баба хотіла, ще молода була, рубля заробити. За 7 кілометрів лодкою по воді навоз везла. І за день заробила 3 рублі. 3 лодки завезла за 7 кілометрів по воді. Отак жили. Плохо жили, лодка большая. Отаку лошадь у лодку становимо. І таку телегу, і 3 мужчини, і по воді везем на поле. Сама Вольга живе недалеко от того места, где неколи стояла церква. Ее снесли за Хрущевым. Навошта? Кому я на тут, у такой глуши, могла заминать? Прадедушка І він розказував, що тут нікого в житті не було в цій деревні. І приїхала пані, і построїла церкву, і стали люди ходити з усіх сіл, і до її наїхали, як ми колись, не знаю, як тепер називають, парубки. І ті робочі поселилися, обжилися, і давай тут строїтися. В першу чергу церква построїлася в цій деревні. Корогода водили на Пасху. І от їдуть рекою, водою із тулі, з поля їдуть, і пісні там, пісні там, пісні там. Так і бабки. А тепер ніхто і рта не розяв. Да погинай, сажи не годяю, да чи далеко ти от краю. Дай уже я погинаю, сану вже втомився. Спробуй уявіть тіє шматлюдні кудричі, одрезані водою від усіх окупантів, з шматголосними піснями понад болотами, з жалобними процесіями на раце, коли домовину з небожчиком клали у лодку, бо могилки знаходилися на іншому березі, за чого Ясельда становилася тут справжньою ракой Харона. Спробую уявіть усю гэтую прыгажосць і разумею, што неўзабаве галянцам і немцам ужо не пашчасціць убачыць невядомую ім Европу. Бо без жывых людзей, без іхнай адметнай мовы, без іхных песень кудрычы знікнуць назаўжды. У мястэчку Кудрычы пабываў наш карэспандэнт Зміцер Бартосік. Вы на хвалях Радыё Свабода і на чарзе міжнародная тэма. У чэшскай прэсе актыўна абмяркоўваецца пытанне, ці сапраўды расійскія агенты пачалі працаваць над тым, каб скіраваць грамадскую думку Чэхіі супраць амерыканскай сістэмы проціракетнай абароны ў Еўропе. У прыватнасці, такая выснова ўтрымліваецца ў дакладзе чэшскай разведкі, вядомай пад абрэвіятурай БІС. С падрабязнасцямі Ян Максімюк. Чэшская вайсковая контрразведка, вядомая пад абрэвіятурай ВЗ, заявіла аб існаванні цягам апошняга году канкрэтнага зацікаўлення замежных спецслужбаў у інфармацыі аб будучым амерыканскім радары. Даклад БІС кажа, што расійская разведка, часта пад прыкрыццём дыпламатычнага імунітэту, спрабавала ўплываць на чэшскіх палітыкаў і СМІ, каб пабольшыць і так значны грамадскі супраціў у Чэхіі супраць пабудовы амерыканскай базы з радарам. Даклад таксама сцвярджае, што расійскія агенты спрабавалі пранікнуць некаторыя неназваныя грамадскія арганізацыі. Галоўная чэшская арганізацыя, якая супраціўляецца пабудове радару, не базам, запярэчыла, што мае нейкія кантакты з расійскімі спецслужбамі. Андар Шандар, былы дырэктар чэшскай вайсковай контрразведкі, сказаў нашаму радыё, што яго не здзіўляюць расійскія спробы ўставіць палкі ў колы ў працэс сертыфікацыі амерыканска-чэшскай дамовы аб пабудове радару. Расейцам вельмі карысна распаўсюджваць інфармацыю, што радар можа пашкодзіць наша асяроддзе, што радар можа пагоршыць здароўе людзей, якія будуць жыць вакол яго, што радар можа выклікаць катастрофы пасажырскіх самалётаў і гэтаму падобныя. І яны могуць фінансаваць розныя арганізацыі, якія цвёрда выступаюць супраць радару. Яны, безумоўна, гэта і робяць. Такім чынам, што заснавальнікі гэтых арганізацый пра гэта не ведаюць. У чэшскай прэсе з'явіліся таксама паведамленні, што расійскія агенты скупляюць зямлю вакол вайсковага палігону Брды, дзе будзе размяшчацца радыёлакацыйная станцыя. Але былы прэм'ер-міністр Іжы Пароўбек, член апазыцыйнай сацыял-дэмакратычнай партыі, якая выступае супраць амерыканскага радару, абвінаваціў урад у маніпуляцыі спецслужбамі дзеля дасягнення сваіх палітычных мэтаў, ратыфікацыі дамовы аб пабудове радару. Расказваў Ян Максімюк. А зараз Вячаслаў Ракіцкі пра тэму новай заўтрашняй беларускай Атлантыды. Балты ў старажытнасці насілялі велізарныя абшары Еўропы улучна з сучаснымі беларускімі. І адзін з мітаў пра паходжанне беларусаў заключаны ў тым, што яны славянамоўныя балты. Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».